Da li se sjećaš rastanka našeg, onoga dana kad ljubih te, suze sam tvoje usnama pio, lagah te tada da volim te, suze sam tvoje usnama pio, lagah te tada da volim te. Čija si ljubav, ko te voli, koga ljubiš mjesto mene? Čija si ljubav i gdje si sada? Ja nisam sretan, pored druge žene, pored druge. Nestade svega, sjećanje osta, na divne dane i naše sne. Beskrajno sada srećan bi bio, kada bih mogao da vratim te. Beskrajno sada srećan bi bio, kada bih mogao da vratim te. Čija si ljubav, ko te voli, koga ljubiš mjesto mene? Čija si ljubav i gdje si sada? Ja nisam sretan, pored druge žene, pored druge žene. Čija si ljubav, ko te voli, koga ljubiš mjesto mene? Čija si ljubav i gdje si sada? Ja nisam sretan, pored druge žene, pored druge žene. Nikada više lagao ne bi, ni tebi mila, ni srcu svom. Gdje ljubav prava ne greje duše, tu nikad nije ni srećan dom. Gdje ljubav prava ne greje duše, tu nikad nije ni srećan dom. Čija si ljubav, ko te voli, koga ljubiš mjesto mene? Čija si ljubav i gdje si sada? Ja nisam sretan, pored druge žene, pored druge žene. Ja nisam sretan.